transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 26 kwietnia, minęła 6. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sport będzie powoli wracał do normalności. Rząd zaprezentował plan odmrażania sektora. O 381 nowych przypadkach zakażenia i 30 zgonach z powodu koronawirusa w Polsce poinformowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia. Gotowa jest już tymczasowa, zbudowana przez wojsko, przeprawa przez Biebrze. 4 maja otwarta zostanie część obiektów sportowych. Pod koniec maja ruszy Ekstraklasa. Premier Mateusz Morawiecki i ministrowie przedstawili plan odmrażania sportu. 4 maja otwarte zostaną m.in. boiska szkolne, stadiony sportowe, strzelnice, tory gokartowe i stadniny koni. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami, mówi minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. Obiekty na otwartej przestrzeni będą dla maksymalnie 6 osób. Obiekty typu korty tenisowe będą dostępne dla 2 osób. Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności otwarte zostaną również ośrodki przygotowań olimpijskich, w których trenować będzie 250 polskich reprezentantów. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że w obiektach sportowych jest możliwość utrzymania dystansu społecznego, co zmniejsza ryzyko zakażenia koronawirusem. Jestem przekonany, że będzie to również symbol powrotu do takiej nowej normalności. W najbliższych tygodniach wznowione zostaną rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy oraz żużlowej ekstraligi. Pierwszy gwizdek na polskim stadionie być może usłyszymy pod koniec maja. Karol Surówka, Polskie Radio. Pierwsze zawody sportowe będą odbywały się bez udziału publiczności. Do 11 273 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. 524 osoby zmarły, wyzdrowiało ponad 2100 chorych. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 381 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia i śmierci 30 osób. Wzrosło zapotrzebowanie na krew, dlatego każda osoba, która chce być dawcą, proszona jest o kontakt z Regionalną Stacją Krwiodawstwa oraz kontakt telefoniczny. Apeluje o to Małgorzata Lorek, dyrektor Narodowego Centrum Krwi. Widzimy znaczny spadek ilości krwi, która jest na stanach magazynowych. Wynika to z tego, że szpitale powoli przygotowują się do uruchomienia i do zwiększenia poziomu wykonywanych zabiegów operacyjnych. Także zachęcamy krwiodawców, aby w miarę możliwości próbowali się kontaktować ze swoimi regionalnymi centrami. Gdy w Polsce zarejestrowano pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem, liczba honorowych dawców krwi znacząco zmalała. Strażacy mogą już przejeżdżać na drugą stronę Biebrzy we Wroceniu. Od piątku mieli z tym problemy, ponieważ przestał funkcjonować wcześniej działający tam prom. To bardzo istotne miejsce, bo dzięki temu służby ratownicze mogły przeprawić się przez rzekę, żeby dotrzeć do Lasu Wroceńskiego. Strażacy korzystali z promu we Wroceniu, żeby dostać się na drugą stronę Biebrzy. Najczęściej przejeżdżały nim lekkie samochody terenowe i traktory z przyczepami, które przewoziły strażaków tam, gdzie trzeba było walczyć z ogniem. Ale ze względu na ciągle obniżający się poziom rzeki prom osiadł na mieliźnie. Między innymi dlatego ciężko było w tym miejscu stworzyć most pontonowy. Tymczasowy most ułożyli tam żołnierze z 15 batalionu saperów. Wykorzystali do tego pojazd z podwoziem czołgu, który ma z przodu rozkładane przęsło. Dzięki temu powstała tymczasowa przeprawa, po której mogą przejeżdżać pojazdy o nacisku na jedną oś do 15 ton. Będzie to bardzo duże ułatwienie dla strażaków i pracowników parku, którzy cały czas patrolują pogorzelisko. Jak powiedział mi jeden z nich, praktycznie nie ma już miejsc, gdzie tli się ogień, dlatego nawet silnie wiejący wiatr nie powoduje na razie ponownego rozniecania pożaru. Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. Muzeum Historii Polski zachęca seniorów do dzielenia się wspomnieniami o ważnych momentach w historii XX wieku. Tak powstanie unikatowa wystawa stworzona z pamiątek zachowanych przez uczestników tych wydarzeń. Akcja jest skierowana do osób powyżej 60 roku życia. Honorowym patronatem objął ją premier Mateusz Morawiecki, a pod patronatem medialnym Polskie Radio. Osobiste wspomnienia o najważniejszych wydarzeniach XX wieku staną się skarbnicą wiedzy i doświadczeń dla kolejnych pokoleń. Seniorów do udziału w akcji zachęcał premier Mateusz Morawiecki. Opowieści kryją się w każdym przedmiocie, pamiętniku, fotografii czy dokumencie. Żeby wziąć udział w akcji, wystarczy wybrać pamiątkę i opisać związane z nią wspomnienie, mówi rzecznik Muzeum Historii Polski Marek Stremecki.

ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko. Pozostajemy w klimacie muzyki nadziei na czas zarazy. Muzyka nadziei może brzmieć na przykład tak. Adonai światłem jest i ratunkiem moim, wszechmogący blisko jest, chowa w swoje dłonie. Wiekuisty blisko jest, wiem, że przy mnie stoi. Adonai znalazł mnie, zła się już nie boję. Śpiewam mu, gdyż Bogą pewność mam, że w łasce swojej Bóg zbawienia dał mi dar. Śpiewam mu, gdyż Bogą pewność mam, że w łasce swojej Bóg zbawienia dał mi dar. Adonai tarczą jest, w boju najpewniejszą, wiekuistym trzyma mnie swoją silną ręką. On pomaga w moich biedach pośród przeciwności, Bóg pokoje w moim sercu i siłą słabości. Śpiewam mu, gdyż Bogą pewność mam, że własny swojej wspiera mnie we wszystkich mych nieszczęściach. Przed wrogami chowa mnie w cień swego namiotu. W jego progach odnajduję świętość, święty spokój. Śpiewam mu, gdyż Bogu pewność mam, że w łasce swojej Bóg zbawienia dał mi dar. Śpiewam mu, gdyż Bogu pewność mam, że w łasce swojej Bóg zbawienia dał mi dar. Mateo, najnowszy utwór, który został stworzony, jak sam Mateo mówi, na styku Polski i Jerozolimy, ale o tym wszystkim opowie nam gość, tradycyjnie dominikanin, ojciec Andrzej Bujnowski, duszpasterz środowisk muzycznych. Witam cię pięknie. Ja również wszystkich serdecznie w ten piękny poranek niedzielny. Ostatni utwór Mateo, którego wysłuchaliśmy, po tym utworze słychać, że Mateo nadal żegluje w poszukiwaniu korzeni, korzeni muzycznych, inspiracji, które cały czas w jego twórczości ewoluują i to w tej twórczości kolędowej, bo chyba od tego się te poszukiwania zaczęły, no i w kolejnych utworach. Tak, zgadzam się z tobą w pełni. Tutaj słyszymy Mateo eksplodującego niebywałą jakąś energią po tej serii koncertów zatytułowaną Betlejem Polskie. Ona była wielkim sukcesem, prawdziwym takim bożonarodzeniowym wydarzeniem artystycznym i duchownym. Dobra pasa go, myślę, nie opuszcza. Napisał utwór tu, jak słyszymy, uwielbieniowy, czy uwielbiający Boga na kanwie tekstów biblijnych, psalmu 27. Wykonuje go ze znakomitymi muzykami, z tymi przyjaciółmi z Warszawy, bo teraz tam zamieszkał. Gra z nim między innymi Paweł Zarecki, pianista, także jego żona, Jan Smoczyński i między innymi muzyk z Izraela zaproszony, Jaron Czerniak, gra na instrumencie zwanym tar. Ta muzyka zabrzmiała dosyć egzotycznie. Pieśń pachnie nieco eklektyzmem, ale nie jest to zarzut absolutnie, bo to jest właśnie, wydaje mi się, krok w nową stronę u Mateusza. I ten temat od wieków rozwija się również w muzyce liturgicznej. Tych utworów powstało mnóstwo, a my wrócimy do Tuluzy, do twoich opowieści z Tuluzy i kolejnego wykonania kapeli Sylvaniensis, czyli kapeli z Tuluzy. Tak, wyjaśnijmy nazwę. O niezwykłym francuskim dominikaninie, André Guzie. Od ponad 50 lat tworzy piękną liturgię o charakterze wielogłosowym. Zaczynał od eksperymentu wraz z braćmi dominikanami w klasztorze w samym sercu miasta Tuluza na południu Francji. Natomiast od 30 lat mieszka w starym, opuszczonym opactwie cysterskim w Sylvanes. I tam w tych górach tworzy ją z sympatykami śpiewu choralnego z całej Francji, czy nawet Europy. Te śpiewy poszły w cały świat, stały się słynne, są jakimś znakiem rozpoznawalnym dominikanów francuskich. Ja wyczuwam w tych śpiewach żywą obecność Ducha Świętego. Także jakieś niezwykłe dostojeństwo, wzniosłość. A dla nas? No właśnie. Paschalnego Sylwana. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Alleluja, kapella Sylvaniensis. czyli kapela z klasztoru Sylwanes. Rozmawiam z ojcem Andrzejem Bujnowskim, który jest moim gościem. Ojcze, język francuski, którym posługuje się André Gous w swojej liturgii, okazuje się, że to język, który sprawdza się w liturgii? No właśnie to ciekawe, że czuję tak intuicyjnie, sprawdza się, czy brzmi szczególnie pięknie w liturgii. Język bardzo elegancki, mający w sobie jakąś nawet taką nonszalancję, ale ma też piękno, głębie, gdy mówi językiem Biblii, jest niezwykły. Dziś czwarty Narodowy Dzień Czytania Biblii. Czy dominikanin, ojciec Andrzej Bujnowski, ma swój ulubiony fragment, tekst biblijny? O, jest tych fragmentów bardzo wiele. Tutaj myślę, trudno dokonać byłoby takiego jednoznacznego wyboru, bo my jako bracia kaznodzieje na co dzień żyjemy tą Biblią i często głosimy słowo, więc najważniejszym, najpiękniejszym tekstem jest najczęściej ten, który w danym dniu bierzemy na warsztat, żeby powiedzieć parę słów na jego temat, wykonać jego komentarza, ale mam oczywiście swoje ulubione teksty. No niewątpliwie dla mnie najbardziej takim wzruszającym mnie jest choćby opis męki Pana Jezusa według świętego Jana. Wielokrotnie śpiewałem w trakcie Triduum Paschalnego, Wielki Piątek, tę pasję. Znam ją tak prawie na pamięć i te słowa siedzą we mnie bardzo głęboko. Zawierają poruszający opis tego, co działo się wtedy z Chrystusem. I te słowa mają sobie również taką siłę, no też takiej pewnej teologicznej już obróbki, jeśli użyję takiego słowa, opisu tych wydarzeń, których dokonali inni ewangeliści, pozostali trzej. Muzyka podsumowująca trochę to, o czym powiedziałeś. Muzyka, która łączy ze sobą tradycje wschodu i zachodu, to będzie część ostatnia z płyty zatytułowanej Chwalebna Droga Krzyżowa Stanisława Szczecińskiego, część 15, czyli stacja 15 zatytułowana Droga do Emaus. Stanisław Szczeciński, płyta Chwalebna Droga Krzyżowa, Droga do Emaus. Dziś czwarty Narodowy Dzień Czytania Biblii, a mało kto wie, że w połowie XIX wieku powstał gatunek operowy zwany operą biblijną, którą stworzył Anton Rubinstein. Proszę nie mylić z naszym pianistą Arturem Rubinsteinem. I o tym właśnie zjawisku oraz o odnalezieniu ostatniej opery, którą stworzył, skomponował Anton Rubinstein, przenosimy się do Filharmonii Narodowej w Warszawie. Piotr Maculewicz, krytyk muzyczny, muzykolog związany z symfonią i kustosz zbiorów muzycznych Biblioteki Muzycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Kompozytor Anton Rubinstein i pianista Artur Rubinstein. Nasz wielki pianista Artur Rubinstein przez całe życie musiał odpowiadać na pytania o swoje ewentualne pokrewieństwo z Antonem Rubinsteinem. Musimy pamiętać, że dzieliło ich 6 dekad, ponad 2 pokolenia. Czasami pytano Rubinsteina, czy może jest synem Antona, albo wnukiem, ale raczej nie było między nimi żadnego powinowactwa. Natomiast pewne związki można wykazać. Obydwaj byli cudownymi dziećmi jako pianiści, a Artur Rubinstein w roku 1911 był laureatem bardzo prestiżowego konkursu imienia Antona Rubinsteina w Petersburgu. Od tego czasu dość często włączał utwory Antona do swojego repertuaru. repertuaru. Było czasami to anonsowane Rubinstein Plays Rubinstein. Czasami też zbierał pochwały niezasłużone za kompozycje, które mu przypisywano. Też są takie anegdoty, że na pytanie, czy zamierza podjąć się również komponowania, powiedział, że już był znany pianista, kompozytor A. Rubinstein i to wystarczy. A zatem posłuchajmy, niech zabrzmi fortepianowe dzieło Antona Rubinsteina. Anton Rubinstein przyszło mu się urodzić w bardzo ciekawych czasach na początku XIX wieku. Anton Rubinstein urodził się w roku 1829, a więc należał do takiego już drugiego pokolenia romantyków i rzeczywiście przeżył niemal cały XIX wiek, był świadkiem wielu bardzo istotnych przemian estetycznych tej epoki i także miał okazję poznać najbardziej prominentne postaci życia muzycznego. Już jako cudowne dziecko, pianista podziwiany w wieku lat 9-10 podróżował po Europie, grał w Paryżu, między innymi przed Chopinem i Listem, przyjęty przez nich bardzo życzliwie, zwłaszcza z Franciszkiem Listem, wielkim romantykiem węgierskiego pochodzenia, połączyła go pewna przyjaźń i zażyłość. Być może właśnie List zainspirował go do zainteresowania gatunkami oratoryjnymi. Anton Rubinstein sam z siebie stworzył pojęcie opery religijnej. Tak jak wspomniałem, prawdopodobnie inspiracją dla niego były te dokonania jego mistrza Franciszka Lista, jego oratorium Christus. Tutaj działał na jakby jałowej ziemi, bo w muzyce rosyjskiej nie było tradycji oratoryjnej. Zresztą większość oper sakralnych i quasi-oratoriów, które komponował Anton Rubinstein, tworzył z myślą publiczności niemieckiej do libret w języku niemieckim. I na przykład pierwszym takim dziełem było oratorium, nie opera, Das Verlorene Paradies, Raj Utracony, według sławnego poematu Miltona, zaprezentowany w Weimarze w 1858 roku z inspiracji właśnie wielkiego Franciszka Lista, a później wpadł na pomysł tworzenia oper religijnych. Nie było to całkowicie nowatorskie. Pamiętamy na przykład opery Rossiniego, jak też jego słynny Mojżesz, Mose in Egitto, którą sam kompozytor nazwał Azione Tragico Sacra, ale na niemieckich scenach tego czasu takiej tradycji oper religijnych właściwie nie było. I na rosyjskich? Był tutaj, na rosyjskich też. Na rosyjskich Rubinstein też. Był tutaj pewnym pionierem i pierwszym dziełem tego typu była Wieża Babel, Der Turm zu Babel z roku 1868, później Sulamitka, Mojżesz i ostatnie dzieło, którego fragmentu wysłuchaliśmy, Christus, wielkie opus ultimum Antona Rubinsteina. To ja teraz zacytuję samego Antona Rubinsteina, który miał powiedzieć, że dzieło muzyczne o tematyce biblijnej nie trafiają w sposób sugestywny do publiczności, kiedy prezentowane są bez akcji biblijnej. Chodzi o to, żeby sposób wykonania, dekoracji i kostiumy motywowało odbiorców do głębokiego przeżywania treści religijnej. Właśnie. Dotychczas muzyka oratoryjna była muzyką stricte koncertową. Bardzo rzadko zdarzało się inscenizowane wykonanie oratoriów, chociaż podejmowano takie próby. Tą innowacją Rubinsteina było połączenie tradycji oratoryjnej, a więc wielkich utworów wokalno-instrumentalnych, opartych o wątki biblijne, z inscenizacjami. Mało tego, że wyobrażał sobie te potrzeby opery religijnej, to jeszcze wyobrażał sobie, że powinien być zbudowany cały teatr, czy cała scena, która będzie służyła tym operom religijnym? Tak, on myślał wręcz o powołaniu osobnej instytucji, którą miał nazwać Biblisches Theater w Niemczech. Miała to być taka trochę przeciwwaga dla teatru wagnerowskiego w Bayreuth. Rubinstein bardzo nie lubił Wagnera, jego idei, jego dzieł, które opierały się o tematykę starogermańskich sag, czy dawnych legend o rycerzach Okrągłego Stołu. To wszystko było bardzo obce jego wyobraźni i miał taką ideę, by przeciwstawić teatrowi wagnerowskiemu teatr religijny. Do powstania tego jako instytucji nigdy nie doszło, ale te opery sakralne były właśnie taką pierwszą realizacją. Specjalny teatr ze specjalną maszynerią, oddzielna scena, kanał orkiestrowy dla muzyków. To wszystko miało służyć, żeby pokazać tę operę religijną i tą treść w jeszcze takim większym, wspanialszym anturażu. No ale skoro założyliśmy, że inspirował się Handlem i między innymi dziełem Izrael w Egipcie, no to posłuchajmy opowieści biblijnej, tak jak ją sobie wyobrażał właśnie Handel. Poprowadził ich przez głębie, jak przez pustynię, a wody przygniotły ich wrogów i zobaczył Izrael, co Pan uczynił Egipcjanom i uwierzył Panu i Mojżeszowi jego słudze. Izrael w Egipcie, przejście przez Morze Czerwone Handla, które zainspiruje nas i troszeczkę zobrazowało, jak może wyglądać współczesne prawykonanie opery sakralnej Mojżesz Antona Rubinsteina. Polska Orkiestra Sinfonia Juventus pod batutą Michaiła Jurowskiego. Panie Piotrze, jak pan usłyszał, Mojżesz, Rubinstein? Na pewno byłem zaskoczony, bo rzeczywiście jest niezbyt częstym przypadkiem, że dzieło wielkie, dzieło znanego kompozytora nigdy dotąd nie miało współczesnego wykonania, nagrania. Raczej wielu dyrygentów szuka takiego repertuaru, eksploruje go, stara się pokazać te zapomniane dzieła, a Mojżesz bardzo długo na swe odkrycie czekał. Same dzieje biblijnego proroka zawierają w sobie ogromny potencjał dramatyczny. Mamy tam wspaniałe opowieści na temat plag egipskich, na temat objawienia Jahwe Mojżeszowi na górze Synaj, przejścia przez Morze Czerwone. No, dużo wspaniałych, barwnych scen, które niewątpliwie Anton Rubinstein ich potencjał znakomicie wykorzystał przy użyciu ogromnych środków wykonawczych, wielkie orkiestry, chórów i solistów. Nie wystawiono jej nigdy tak, właśnie z powodu tego rozmachu i tego ogromu. No, niewątpliwie wykonanie tak monumentalnego dzieła, nawet współcześnie, wiąże się z dużymi problemami logistycznymi, finansowymi. Jest to rzecz po prostu trudna i być może to był też powód, dla którego w swojej epoce to dzieło nie zostało w całości wykonane. Literatura wspomina, że wykonano je w Rydze, ale według maestro Jurowskiego raczej chodziło tylko o amatorsko wykonane fragmenty. Bardzo zagadkowa jest też historia ewentualnego wykonania w Pradze, które przygotowywano siłami praskiego Deutsches Theater. Doszły one do etapu prób kostiumowych, po czym rzecz spadła z afisza. I tutaj warianty są różne. Według jednego prawdopodobnie z powodu kłopotów finansowych teatru, teatru. Według innej wersji były to kłopoty z cenzurą, ponieważ być może władzom w Wiedniu wydawało się niepokojąca historia małego dzielnego narodu, który wyzwolił się z mocy potężnego faraona. W tym czasie Czesi bardzo rozwijali swoje aspiracje niepodległościowe. To też mógł być powód wycofania tego spektaklu. A dzieło przepadło wraz ze śmiercią kompozytora? Dzieło i właściwie cały gatunek opery sakralnej nie przetrwał Rubinsteina. W wieku XX już całkowicie zmieniła się estetyka, oczekiwania publiczności i te neoromantyczne opery, które proponował Anton Rubinstein, opery sakralne, no po prostu już nie budziły takiego zainteresowania dyrygentów i publiczności. Właściwie zapomniano o nich dość szybko. A na finał naszej opowieści o operach sakralnych Antona Rubinsteina, aria z jednej właściwie opery, która przetrwała w pamięci, Demon, przepiękna moralizatorska opowieść o miłości, bo oto demon, który kpi z dobroci, miłości, piękna, prawdy, ostrzegany przez anioła, zakochuje się prawdziwą, szczerą miłością, nieszczęśliwą w księżniczce. Żeby zdobyć jej serce, powinien zmienić swoje złe serce, ale czy to mu się uda? Posłuchajmy takiego rzewnego lamentu zakochanego demona. Na motywach poematu Lermontowa, najlepsza opera Antona Rubinsteina. Piotr Maculewicz, krytyk muzyczny, muzykolog. Bardzo pięknie dziękujemy. Dziękuję. Agnieszka Trzeciakiewicz i Anton Rubinstein. Hello.